Gemeente, ouderen en jongeren, kinderen, een wonderlijk woord. Het einde van een ding, je kunt ook zeggen van een zaak, van iets, is beter dan zijn begin. Al is de ervaring in je leven vaak anders. Je begint aan je rijexamen. Je krijgt een ingreep, gezakt. Is prediker wel goed dat hij dit zegt? Om het maar even tegen de kinderen te zeggen, je gaat spelen, je gaat knikkeren en je wil winnen. En aan het eind van het spelletje is jouw knikkerzak leeg. Is dan het eind beter dan het begin? Als je kijkt in de wereld, dan zeg je bij jezelf, daar gaat het helemaal niet om. Vroeger was alles veel beter. De kerken zaten vol. Mensen geloofden. Kerk loopt leeg. Want de wereld gaat in haar denken en handelen hollend achteruit. Dat zijn woorden die kun je in de kerk, in de gemeente horen. Zeg het dan toch niet. Dat het eind beter is dan het begin. Ik wil heel duidelijk de gedachte wegnemen. Je kleunt ernaast. Dit is niet iets voor een afscheid. Gemeente, ik denk dat wij vanmiddag even moeten wachten. Dat we in gedachten moeten houden de tekst uit Prediker en vooral het gedeelte uit het boek Openbaring. Het einde van een zaak is beter dan een begin. Want uiteindelijk, en dat doen dominees nogal eens, als ze een tekst kiezen, dan trekken ze de zaak nog wel eens een beetje scheef. Het werd ons vroeger op de universiteit geleerd. Eigenlijk ben je bezig, zei een professor, met de zaak wat over te accentueren. Je trekt hem scheef. En hij zei erbij, mensen kunnen niet anders. Maar de God van de hemel geven dan dat je de andere week de andere kant op mag trekken. En dat is bijzonder. Want het is maar één half vers wat ik heb gekozen. Al is misschien bij veel mensen de gedachte opgekomen, ja, Prediker. Dat is toch wel een hele sombere man. Nota bene, die zegt, je kan beter naar een begrafenis gaan dan naar een feest. Dat is actueel. Immers, we staan aan het begin van een week van feesten. En eerlijk hoor, je weet heus wel wat je liever doet. Je gaat liever naar het feest dan naar de begrafenis. Is Prediker somber? We moeten vooral niet vergeten dat het boek Prediker door God zelf is opgenomen in dat grote schrijven, de Bijbel. De brief van God aan mensen. Is de Bijbel een somber boek? Of kennen wij de Bijbel in ons hart? Hebben wij daarin gevonden de weg naar het leven? Want weet u, Alles wat prediker zegt, schrijft, dat is een stukje van het evangelie van God. Het evangelie dat mensen de weg naar de zaligheid wijst. De prediker doet het wel heel origineel, moet ik zeggen. Hij pakt de dingen zo op zijn eigen manier aan. De prediker is natuurlijk voluit de mens. En lees je in zijn boek, dan merk je dat hij het leven als het ware uittest, uitprobeert. Vooral ook in zijn denken en doordenken. Want waar is hij mee bezig? Met de vragen naar de zin. Met vragen van het leven naar de bedoeling van het leven. Waar kom ik vandaan? Waar ben ik mee bezig? En waar ga ik naartoe? Wat betrekkelijk korte verblijf op deze wereld. En hoe heeft hij dat gedaan? Dat uittesten. Dat heeft hij gedaan met een bepaalde manier van leven. Hij heeft, en je kunt dat bij hem vinden, gejaagd naar rijkdom, naar overvloed. Hij heeft zich helemaal ingezet voor aards bezit. En wat hoor je dan? Ijdelheid, leeg, lucht. Want waar zoekt hij naar? Naar de zin van het leven, naar de bedoeling van God. De God van de hemel, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En laat ik het maar kort zeggen. Prediker zegt, waar speelt een mens eigenlijk mee? Een hele tijd geleden hoorde ik iets zeggen. Iemand vertelde wat voor een prachtige auto of die had gekocht. En mannen kunnen helemaal lyrisch worden als ze gaan praten wat erin zit en hoe het werkt. En toen zei er iemand, och, mannen zijn jongens die eigenlijk nooit man worden. Alleen de prijs van het speelgoed verandert. Ik denk dat dat heel duidelijk moet zijn. Dat het uiteindelijk gaat om waar zijn wij nu helemaal mee bezig. Het rijkdom, genot. Wat is het in de wereld waar je voor gaat? Voor aanzien en status en macht? Nee. Prediker vraagt ons en zegt, ga mee met mij op mijn zoektocht naar de diepe zin van de dingen. Kijk eens waar je dat leert. Op het feest of op de begrafenis. Ik moet eerlijk zeggen, in de bijna 16 jaar dat ik predikant mag zijn van deze gemeente, heb ik heel veel op het kerkhof, de begraafplaatsen gestaan. Oudere mensen, jongeren, soms hele kleine kinderen. En het opmerkelijke was dat er heel goed vaak geluisterd werd. U moet het me maar niet kwalijk nemen, maar als je dan voor een gezelschap staat, dan zie je bijna aan de ogen van de mensen, die komt nooit in de kerk. Die is er niet veel. Of die is het anders gewend. Dat kan ook. Maar dan zag je toch dat wat gezegd werd over de zin van het leven en de vragen van de dood, dat er naar geluisterd werd. En God geven dat het geloofd werd. Nou, prediker houdt geen lange preek. Hij kan die dingen zo heel fijntjes zeggen. Want je moet hem lezen achteruit vandaan. Waar komt het op aan, zegt hij. Het komt uiteindelijk maar bij één ding, vreest God. en onderhoudt zijn geboden. Want daarop komt het aan voor alle mensen. Ja, ook voor ons. Zoals we hier zitten, jong en oud. Het einde van een zaak, een ding, is beter dan haar begin. Hoe kan ik dat vatten? Wel, we hebben er even over nagedacht, een beetje. We hebben erop afgedommen, zoals dat vandaag gezegd wordt, we hebben er even op geschoten. Maar nu zegt prediker, luister. Ik wil dat u deze dingen van boven afziet. Van de Heere. Zoals God ons leert dat we de zaken moeten bekijken. En dan kun je het eigenlijk alleen maar zeggen in het geloof. Het eind van een zaak, een ding, is beter dan haar begin. Leest u het maar in de Bijbel bij de profeten. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was woest en ledig. En als je de Bijbel uit hebt en je mocht lezen van wat Johannes uiteindelijk overhaalt naar alles wat hij gezien heeft in soms vreselijke, angstaanjagende visioenen, dan hoort hij: en zie, ik kom haastig en mijn loon is met mij om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Mogen we het vandaag vanmiddag zetten in dit perspectief? Het perspectief van het einde. Niet alleen maar een einde van een bediening van een ambtsdrager, een dominee. Nee, we moeten daar wat bij zeggen, het doeleind. Wat is het doel van God? Prediker laat ons eigenlijk zien dat hij iets heeft van die profetische geest van Johannes. Waar loopt het op uit? Wie spreekt daar? Wel, dat is de Heere Jezus. Zie, ik kom haastig. De Heere Jezus Christus, die in deze wereld is geweest. Geboren in Bethlehem. Geleden tijdens zijn hele leven. En aangetreden voor zijn vader, in onze plaats. Beladen met onze schuld, gekruisigd, gestorven, begraven, verdoemd door zijn vader om onze zonde, maar betaald en volledig. Hij is Gods zoon. Zoals hij hier zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Klinkt altijd heel moeilijk, maar zeg maar gewoon, de Heer Jezus zegt, ik ben van A, het begin, tot Z. En hij zegt het, want hier heeft hij voor geleefd, dat het einde beter is dan het begin. Kijk eens op het eind, waar loopt het op uit? Als ik zo vanmiddag hier sta, dan sta ik met veel kramp in mijn hart. Want moet je in je werk niet altijd vooruit zien? Je hebt van die mensen die kunnen dat zo heerlijk. Die hebben een ambacht waarin je dingen maakt. Waarin ze, als het ware, zaken hebben gevuld met prachtige meubelen. Je kan het zien wat ze gedaan hebben. Wat zie je nou van het werk van de predikant? Ik denk dat we moeten beseffen dat je er minder van ziet dan wanneer een amateur een wandje doet. En ik heb me in het verleden, heel kort geleden, nog wel bezig gehouden met de kwast. Je kon zien wat je deed, of met de rol. En als je flink doorwerkte, dan zei je, wat schiet dat op? Dat heb ik al gedaan. En ik besef dat wij als predikanten niet anders zijn dan kwasten in de hand van God. Om dat woord op mensen te leggen. Maar je ziet het niet. Maar dat is nu het rijke. Dat God soms hele vreemd gevormde kwasten gebruikt. Want dan kunnen we toch zeggen in het geloof, het eind is beter dan het begin. Niet om een mens, niet in een mens. Maar dat is in de Here. Ja, soms zag je het. Hoe levens veranderden. Vaak onder druk. Soms merkte je het door de jaren heen, hoe jongelui, soms heel dwars, toch tot dat besef kwamen. En dan zoiets hadden van, ja, het is toch zo gek nog niet. Zoals het ons wordt gezegd, we beginnen het te begrijpen. Vandaar, gemeente, dat ik vanmiddag het einde, het amen van u wil vragen. Als je bidt, zeg je amen aan het eind. Als de dominee zijn preek heeft uitgesproken, dan zegt hij amen. Ik wil vanmiddag het voorlezen. Zondag 52, helaas heb ik mijn derde ronde van de catechismus niet kunnen afmaken. Maar ik wil het vanmiddag toch enigszins doen. Met de vragen dan naar de betekenis van dat woordje amen. Wat we zeggen aan het eind van alles. Want de vraag is natuurlijk, als de dominee amen zegt op zijn preek, dan zegt hij, ja klaar, je hoort wel eens een kind zuchten. Hè, houd op, niet gek. En ik denk nog aan vroeger, dan zat je in de klas, dan werd er nog gedankt. En dan hoorde je aan de toon van de meester of de juf, het ging naar amen toe. En dan zat je al in de startblokken om weg te gaan. En het amen was nog niet koud of je zorgde dat je buiten was. Eigenlijk is dat misbruik. Want dan is amen een soort alarm. Wegwezen. Gelukkig klaar. Maar wat betekent nu het woordje amen? En dat is waarmee ik vanmiddag in de naam des Heren als uw predikant wil sluiten. Wat betekent het? Dan zegt de Heidelberger heel duidelijk, amen betekent het zal waar en zeker zijn. En dan moet u dat zullen niet lezen als een misschien, nee, het zal. Het is waar, het is zeker. En ik weet dan zeker dat mijn gebed veel zekerder door God is verhoord dan ik het in mijn hart voel en ik het in mijn hart begeer. Amen. Wat een machtig woord. Wat een geweldig iets het is. In notendop. Alles wat we voor God neerleggen. Alles wat we uitspreken. De Heer Jezus begon er vaak mee. En dan zei hij, voorwaar, voorwaar ik zeg u. In het Grieks staat daar heel duidelijk het woordje amen. Amen. Hij geeft daar zijn woorden. Als het ware de lading van de eed. Mag het zo zijn dat ik u vraag, niet of u de preken mooi vond, niet of het wel naar uw zin was, maar of u in het hart amen hebt gezegd op datgene wat de Heer zegt. Op dat wat God ons aanbiedt. Zaligheid. Want dat zegt Johannes. Dat is het einde. Daar komt de alfa en de omega. De A tot en met Z. Het begin en het einde. Nee, dan is het niet voorbij. Maar daar ligt de eeuwigheid in. Je hart. En mag dat het zijn, dat we vanmiddag het zeggen, ja, nou begrijp ik het. Het eind van een zaak, een ding, is beter dan het begin. Want dan word je ouder en je wordt er niet sterker op. Je begint dingen te vergeten en ga zomaar door. Maar het einde, het doel. Waarom God ooit de wereld en de mens heeft geschapen. Het doel, dat die mens God zou verheerlijken. En als je dan nagaat wat er is gebeurd, verschrikkelijk. De mens viel in zonde. Ah, wat is het heerlijk. De Heere kwam en hij gaf de Verlosser zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Vergelijk dat nou eens. Twee mensen in het begin. Door God geboetseerd. Johannes die zegt, en ik zag een schare die niemand tellen kan. Twee. En geen mens kan het getal bepalen. Die zalig wordt. Mag ik het zo vragen? Ligt dat leven van God in uw hart? Hebt u hem leren kennen? Als de Verlosser, de Gever van het leven. Vergeet niet wat hij aan mensen geeft. Nee, genade, dat werkt niet automatisch. Je kunt niet zeggen, ja, maar ik ben gedoopt. Kun je geen grond voor maken. Vanmorgen werden nog 3 kinderen gedoopt. En als ik er nu zo aan denk, dan zeg ik, wat doet nu de Heere? Als die mensen verkiest om bij de kerk te horen, om dat verbond met die mensen te verzegelen, dan sorteert God mensen voor. En dan ligt er, heel kort in de prediker gezegd, heel kort, een uitleg, dat het in ootmoed en niet in hoogmoed is. Als je maar trouw bent. Als je hem maar aanhangt en aankleeft. Zoals Jacob het gezegd heeft. Ik laat u niet gaan. Tenzij dat ge me zegent. Hij kwam de Jabok uit. En hij hinkelde. Maar zijn einde was beter dan het begin. En daarom. Gemeente, broeders en zusters. We gaan uit elkaar. Ik moet loslaten. Maar ik hoop dat we allen op diezelfde weg mogen blijven. En die weg is de Heere Jezus Christus. Dat is echt helemaal het einde. Want God zei altoos, op het hoogste geprezen, lof zij Gods goedertierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed het gehoor ontzijt. Amen. Psalm 66, het 10e vers.